The Prophecy. Lunatic Soul to jest utwór o czym bardzo często myślę, mianowicie o tym, że artysta często zyskuje na popularności po swojej śmierci. Znają Państwo na pewno to zjawisko, na przykład muzyk umiera i okazuje się, że wszyscy słuchali jego muzyki, a z półek w sklepach muzycznych znikają jego płyty. Zawsze mnie to fascynowało. W każdym razie idzie nowa płyta Lunatic Soul, czyli Mariusza Dudy. Czekam na nią, bo jeszcze nigdy się nie zawiodłem na muzyce Mariusza Dudy, ale też oczywiście zespołu Riverside. To może teraz o koncertach chwilę. Kilka jeszcze w tym roku sobie zaplanowałem, może się uda. Choć na 90% uda mi się zapoznać z przedsięwzięciem, które nosi nazwę bardzo interesującą, Światło i Mrok. I coś czuję, że wprawi mnie to w zachwyt, nie tylko z powodu artystów, których zobaczę, a będzie to między innymi ta pani. Thank you. Katarzyna Nosowska, tu ze swojej pierwszej solowej płyty. Dawno temu to było. Płyta nosiła tytuł i nosi nadal tytuł Puk Puk. I właśnie to ona ma być jednym z autorów tego wydarzenia. Celowo mówię, że to wydarzenie, a nie po prostu koncert. Ci, którzy przyjdą, będą mogli zdecydować, w jakim klimacie chcą wysłuchać coveru jakiegoś klasycznego, światowego utworu. Czy to w klimacie takim jasnym na przykład, czy też w mroku, czyli można spodziewać się niezłych improwizacji, mam wrażenie. Tych koncertów będzie kilka. Gośćmi będą m.in. Kazik, Organek czy Doda. Każdy koncert będzie miał innych gości. Podstawą natomiast będą Nosowska właśnie i Piotr Rogucki z Komy. A skoro on sam mówił o światowych klasykach, to znaczy, że będzie po angielsku na przykład. No to sprawdźmy, jak radzi sobie Rogucki w języku obcym. Choice was easier. No tak, tak. Piotr Rogucki wraz z Katarzyną Nosowską rządzą tym wydarzeniem i sami je wymyślili. Ale to będzie niesamowity spektakl, bo pełen zaskoczeń, mam wrażenie. Światło i mrok, tak się nazywa. Gwoli ścisłości. Przed chwilą oczywiście Koma, która zresztą również wyrusza na kilka specjalnych koncertów. W utworze FTMO z filmu Skrzydlate świnie. Film średni, ale muzyczny temat jest naprawdę znakomity. A wiedzą Państwo, że przegapili koncerty zespołu Tangerine Dream w Polsce? Było ich kilka, no i przegapiliśmy, prawda? No ja również. Mam wrażenie, że ich promocja była dość cicha. Może dlatego właśnie przegapiliśmy, ale nic straconego, bo niedługo w Polsce wystąpi klawiszowiec tego zespołu, Thorsten Kesznik. Ale zanim o tym, posłuchajmy tego utworu Tangerine Dream. We Were Set Up. To jest ścieżka dźwiękowa do, nie do filmu, do gry Grand Theft Auto 5. To był rok 2013, a jeszcze w tym roku będzie szóstka i tu również muzykę tworzy zespół Tangerine Dream. A wspomniany Thorsten będzie w Polsce w grudniu i zagra koncert w ramach projektu Bioskop z gitarzystą, no, znanym Państwu. To Steve Rothery z Marillion. No to może małe przypomnienie jego gitary. Proszę bardzo, uwaga, bo na początku będzie bardzo cicho. ¶¶ heart burning under her skin, and it pricks her like thorns, and it's needles and pins, and it twists in her body, and I know what it is. I'm paying in pain. It's the cost of the high, till the weight of the secret and the weight of the lie makes my heart want to burst. Feel the ache as time goes by. Thank you. Steve Rotter jako Bioskop 16 grudnia w Warszawie, a przed chwilą Splintering Heart, otwierający utwór na płycie Holidays in Eden, 91 rok. Ta płyta brzmi jeszcze tak jak mniej więcej Clutching at Straws, czyli ostatnia płyta Marillionu z Fishem na wokalu. A jak Fish zaczął solową karierę, to nie miał takiego gitarzysty jak Steve Rotary, ale miał innych, na Internal Exile na przykład, Robina Bolta i Franka Ashera. A mówiłem, że Fish już koncertowo się pożegnał. Mówiłem, teraz wypasa swoje owce gdzieś tam w swojej Szkocji. Szczęśliwy człowiek. Tongues, tutaj lekko podmiksowany przed rokiem. Jeden z moich ulubionych utworów Fisha po rozstaniu z Marillion. Płyta mniej ulubiona, Internal Exile. Być może Państwo pamiętają, że 2 tygodnie temu w poprzedniej lewitacji zagrałem kilka kobiet. Wśród nich była m.in. Sinead O'Connor. Przy okazji wpadła mi w ręce bardzo ciekawa produkcja z Kanady. Taki elektroniczny projekt, który nazywa się Conjure One. I została do niego właśnie zaproszona swego czasu Sinead O'Connor. Can I Tears from the Moon, Sinead O'Connor i Conjure One. Conjure znaczy w języku angielskim robić magiczne sztuczki. No to zrobili magiczną sztuczkę, bo wyszło naprawdę bardzo ciekawie. 10 lat już minęło od takiej naprawdę świetnej płyty In Dream zespołu Editors. Mówię o tym poniekąd dlatego, że to kolejny zespół, którego wokalista decyduje się na solowe działania. To jest Tom Smith. Ale nie o tym chciałem. Ja o Editors i o zachwycającym utworze o krzywdzie, o cierpieniu. Pierwszym utworze na wspomnianej płycie. No hope. Editors, no harm, nie krzywdź żadnej krzywdy, The Editors. Ciekawe jest, że członkowie zespołu poznali się w trakcie studiów nad technologią muzyczną. I mniej więcej w tym samym czasie co Editors poznałem White Lies. Oni najpierw grali pod nazwą Fear of Flying, dopiero w 2007 roku zaczęli działać pod obecną nazwą. No i wybrałem dziś dla Państwa utwór pierwszy na płycie Five. Jest idealny na rozpoczęcie. O czasie do zaoferowania. You turn to me, I say, what's there to talk about? Over 15 years, we've talked about it all. I've learned to be as alone as together means, because we bring me down and I drive you up the wall. If you've got the mind to leave, then pick a topic to talk about. God knows I've time to give, you've got the backbone to stick around. To talk about. God knows I've time to give. You got Time to Give. Czas do zaoferowania. Płyta Five z ciekawą okładką, bo z napisem alfabetem Braille'a. White Lies w przyszłym roku, 15 lutego w Warszawie na koncercie. To chyba warto. No i czas się pożegnać. Polecam media społecznościowe Lewitacji, ale także adres mailowy lewitacja@polskieradio.pl. Mam nadzieję, że usłyszymy się niedługo, jak wszystko dobrze się ułoży, jak mawiał klasyk. A jeśli nie, to zawsze jest ta druga strona mediów. See you on the other side. Ozzy Osbourne na koniec. Do usłyszenia. Time has passed for choice.